Detta är en berättelse om några människor som från sina hem i Jude i Småland utvandrade till Nordamerika. Samma år som Oscar den förste uppsteg på Sveriges och Norges kungatron tillträdde en man vid namn Carl Oscar Nilsson ett 16-dels mantal Korpamoen i Jude socken i Småland. Det var ett kajt och fattigt himman. Sten i skärv, sten i rösen, sten i murar, sten över jorden, sten under jorden. Carl Oscar Nilsson hade blivit kung i ett stenrike. Hans första bondeår, 1845, blev ett godår. Grödan blev grann på de sju tunnlanden i Korpamoen. Även andra året fick han god skörd, men den blev illa bärgad och han måste sälja en kalv och en gris till hypoteksräntan på gården. De 20 riksdaler som fattades fick Carl Oscar låna av sina föräldrar, Nils och Märta, som bodde kvar på gården som undantagsfolk. Tredje året blev också bekymmersamt. När ängshöet var slaget kom det så stort regn att höet ruttnade och blev fördärvat. Inte heller Carl Oscars fjärde bondeår lovade gott. På valborgsmässa afton han skulle börja reda sin jord för vårsådden snöade det. Och på kvällen låg snön över en fot djup på marken. Carl Oscar hade nyss fyllt 25 år. Och hans hustru Kristina skulle snart fylla 23. Hon hade fött 4 barn till världen. 3 av dem levde och sov nu i sina bäddar. Kristina hade släckt talljuset när hon lade sig. Genom fönstret skinde vitt från snön där ute. Carl Oscar låg tyst vid hennes sida. Carl Oscar. Carl Oscar, är du vaken? Mm. Ligger du och grunnar på något? Ja, på våren. Den båda har inte gått för rosväxten. Det är sant. Det ser elakt ut. Men vi ska väl tro att Gud låter att växa. I år, som alla de andra åren. Tror jag? Om det hjälper att tro, skulle vi bärga 100 tunnor åk till hösten. Men Carl Oscar, du brukar inte misströsta. Nej. Nu kan den bli modfälld. Vi är 7 stycken nu. De ska ha föan på den här lilla gården. Och märingen slår fel så vet jag inte vad vi ska ta oss till. Värst för barnen om det blir missväxt. Men vi får be till Gud. Och Gud förlänar oss en tjänlig väderlek och bevara jordens gröda för alla handa fördärv. Välsigna oss nådeligen med korn och kärna. Genom Jesum Kristum, vår Herre. Amen. Kristina. Ja. Vad är det, Carl Oscar? Kristina. Nej. Jag vet inte. Jag vill inte. Vad är det? Jag tänker på barnen våra. De sover. Alla 3. Men jag menar inte något annat. Jag tänkte på föan åt barnen. På föan? Om vi lät bli, menar jag. Då blir det inte fler. Skulle vi hålla oss från varandra alla tider? Jag vet inte. Det är ju som vi själva rådde över att... Men det är också som Gud ensam rådde. Inte mäkta jag låta bli det, Kristina. Det kan väl ingen kar. Låta bli sin kvinna. Åtminstone inte förrän hon blir så gammal att det växer gråmås i öronen. Men vad tror du? Vi pratar inte om att mer. Nej. Sover du? Nej. Inte sover jag. Carl Oscar hade en 10 år yngre bror som heter Robert. Han var nyss konfirmerad och måste nu ut och tjäna bönder. I soluppgången en majmorgon lämnade Robert Nilsson föräldrahemmet i Korpamoen för att tillträda sin första drängtjänst hos Aron i Nybacken. Han gick vägen till Nybacken, men han ville inte komma fram. När han hade hunnit till vägskälet i bron över Kvarnabäcken så stannade han. Det vattnet är fritt. Det behöver inte stanna på ett ställe ett helt år. Det kan fara iväg hur långt som helst. Men för mig den här sista timmen jag är fri. Det var här som pian på Nybacken drunknade här om året. Det syns repor än i stenarna till naglarna när hon försökte ta sig upp. En dräng skulle ju kunna dränka sig lika väl som en pia. En drunknad dräng har ingen husbonde över sig. Jag går inte till Nybacken. Jag går till Åbo Kvarn istället. Så kan jag gömma mig i kvarnkammaren. Hör du pojk, så du har en brödskiva och en fläskabit? Ja, tack. Du ser sulten ut. Ja. Johan, har du hört att det har varit en dödshändelse här på morgon vid Kvarnabäcken? Nej, vadå? Jo, det var en drängpojke. Han var på väg till Nybacken. Han skulle börja som dräng hos Aron idag. Och så drunknade han i Kvarnabäcken. Åh, nej. Det såg ut som om han hade ramlat ner från bron, sa de. De hade hettat hans tröja, men liket hade inte hettat den. Ja, så det var gruvligt. Men vad var det för en pojk då? Jo, han var son till Nils i Kopparmoren. Ja, han lär väst ha varit lite konstig som liten. Han brukar springa hemifrån så föräldrarna var tvungna att hänga en koskälla om halsen på han för att hålla reda på. Men nog är det ju en sorglig händelse när en ung människa bråder och sådär. Vad är det med dig, pojk? Ska du sätta bröd i halsen? Si på drängen min. Jaså, du gick vilse med lille dräng. Va? Är det du, Aron? Jo men, och det här är min lille dräng. Han som drunknade? Ja, akkurat den är det. Han har rymmat tag i sig. Det är bäst i må hänga koskälla på det. Som hon gjorde när du var liten. Du har förtjänat sträng aga med lille dräng. Men du ska slippa undan med liten hurren. Drängen fick åka tillbaka med sin husbonde hela den väg som han hade gått fel. Så slutade den dagen då Robert Nilsson skulle ta sina första steg på vägen till Amerika. Robert blev den yngste på gården Nybacken och alla gav det honom tillsägelse. Alla var det hans husbönder. Men om söndagarna på sommaren när hästarna var släppta på betet, då hade drängen en fredad stund i stallkammaren. Då hände det sig att Robert tog fram sin naturlära och läste högt för sin drängkamrat Arvid. Robert hade gått i skola 6 veckor om året i 3 år. Han hade haft lätt för det. Arvid hade bara gått ett par veckor i skola och hade aldrig lärt sig att läsa. Men han låtsade att han kunde. Jag får ont i ögonen. Det är så små och krokiga ord. Men läs du. Du som tålat för ögonens skull. Ja, vad ska jag läsa då? Läs om ris, för risgrynsgröt är den bästa mat jag vet. Ja, här. Om riset. Ris är ett sädesslag som i otrolig myckenhet odlas i varmare länder. Men de skalade kornen föras till oss och då kallas det risgryn. Av den kokas den vita välsmakande sötegröten. De bästa risgrynen kommer från Carolina i norra Amerika. Läs mig. Ja. Här står om socker och så här vid. Nästan allt socker som i vårt land förtäres görs av sockerröret. Detta är ett stort gräs som blir 8-10 fot högt och odlas i varmare länder, såsom i Ostindien och Amerika. Tänk att det finns ett land där det växer både ris och socker. Ja, Amerika är nog ett bra land. Robert? Ja? Prosten frågade mig i fjol vilka som kallas våra herrar, men inte kunde jag svara på det. Våra herrar kallas alla människor som jämte våra föräldrar enligt Guds ordning har var faderlig makt över oss, såsom överhet, lärare, husbönder och korsiljöse. Gud har givit våra föräldrar och herrar makt över oss på det som Guds tjänare skola faderligen vårda sig om oss och var på sitt sätt befrämja vår sanna välfärd. Och korsiljöse. Vet du hur många herrar och husbönder vi har, Arvid? Vadå? Ja, i hela världen menar jag. Nej. Den första är kungen. Den andra är landshövdingen som är nästkungen. Den tredje är kronofogden. Den fjärde är länsman Lönnegren. Den femte är länsmannen Sträng. Den sjätte är posten. Och den sjunde våran husbonde Aron. Det blir 7 herrar och husbönder tillsammans. Korsiljöse. En sån hög herre. Kungen, den första herren. Vad heter han? Kungen på Sveriges och Norges tron heter Oscar den första. Och genom honom är all annan överhet tillsatt och förordnad av Gud. Du, Arvid. Ja. Jag håller någonting i doldom. Du är den enda som jag anförtror mig åt. Kan jag lita på det? Om jag så blir halshuggen förut så tiger jag. Jag tänker rymma ur tjänsten. Tänker du rymma? Ja. Och den här gången ska jag inte bära mig så illa dumt åt som i våras. Hur ska du göra då? Jo, i höst när vi ska köra eketimme till Karlshamn tänker jag stiga på ett skepp som seglar över till Nordamerika. Nej, kosse Jesus till Amerika. Ja. Följer du med mig, Arvid? Du ska se här. Jag har en bok. Beskrivning över Nordamerikas förenta stater. Jag har läst den 3 gånger från pärm till pärm. Hokus. Det står märkliga ting, så du tror. I Amerika, där är inte folk uppdelat i härskap och simpelt folk. Där är alla lika goda. Och inte behöver de träla som här från bittida till sent. Där arbetar ingen mer än 12 timmar om dygnet. Kan det vara sant? Ja, och en rask bonddräng kan få ända till 300 riksdaler om året i lön. Och här går du för 40 riksdaler om året och en vadmalkostym. Och föan, 7 gånger bättre än här. Alla människor äter fläsk och vitt bröd varenda dag. Kors och hundar. Men nu står det ingenting om de vilda indianerna och hedningarna som flår folk. Nej, det står inte någonting om att indianerna flår människor. Och negrerna, de hålls som slavar, men eljest så har det drägligt och bekvämt de också. Det står så här. Många slavar har en bättre boningsplats, föda, kläder, omvårdnad och arbetsvillkor än de flesta av Englands fabriksarbetare och de flesta bönder i Europa. De har egna höns och svin, egen jordlott där de odlar vad de finner för gott och säljer avkastningen för egen räkning. Har slavarna egna höns och svin och egen jord? Ja, det står så. Och här står det om dårhusjonens liv på ett hospital i Pennsylvania. I detta hus arbetas av de svagsinte vid redigare stunder med vävning, vedhuggning, sömnad, spånad, stickning med mera. Att förkorta tiden och förströ sinnet, varjämte för samma ändamål finns tillgång på böcker, tidningar, schackspel, musikaliska instrumenter såsom flöjter och fortepianos. För de svagsinte? Ja, där står det svagsinte. Att de får tidningar och flöjtar och spel. Ja, du kan glo själv. Korsiöse. Men vad kostar frakten över oceanen? För en fullvuxen person kostade 150 riksdaler och sen får en betala 10 riksdaler i inträdesavgift i Amerika och en del annat. Så varje utvandrare behöver 200 riksdaler. Anamma min arma själ. 200 riksdaler. Ja, du har inte till frakten, menar du, Arvid? Nej, jag kan inte få ihop att... Jag har ett par 100 riksdaler innestående hos bro min. Ja, det är min arvslott i gården. Du har tur, du som har fått ut. Men vi kanske kunde hitta på något. Om vi kunde hjälpas åt. Ja, kanske vi kan komma över på något annat vis. Hur då, menar du? Landvägen, vet jag. Vi har glömt Lammvejen. Det är omöjligt, David. Det är vatten runt om på alla sidor. Amerika är som en ö i oceanen. Vi kan inte gå omkring det vattnet, David. Inte på några villkor. Nej, inte på några villkor. Den jävla oceanen. Detta är den torraste försommaren på över 30 år. Titta, Kristina. Höstrålen är så korta och spinkiga att man kan räkna dem. Ja, det knappt följer med på räfsen. I fjol var det vårt år, höet röttnade och flytt bort i vattnet. Och i år torrväder så höet blir nedbränt. Mycket bäst för en bonde. Ja, vi får väl hoppas. Det kanske kommer regn och blir bra äterväxt. Ja, det ser inte ut att komma annan blöt än vår egen svett. Höstrågen stannar i växten och betet ryter. Vad hjälper då att kryka rygg och sträva? När herrans vederlek förstör allting. Allt är herrans vederlek skull. Missbruka inte, Karl-Oskar. Ja, men är detta hö eller katthår? Är det värt arbete? Har du tagit andra höet, Gud, så kan du ta detta också. Karl-Oskar, du smädar Gud. Gud tar öster det för det du gjorde. Ska han slå ihjäl oss i natt, mor? Nej, du pratar så dumt, Anna. Vem har sagt det? Far har sagt att vi allihop ska dö. Ingen mer än Gud vet när vi ska dö. Så lägg dig ner och sov nu bara. Karl-Oska, vad har du sagt för något till barnet? Vi såg en död harung häromdagen. Och så frågade mig om vi skulle bli som harung. Jag kan inte ljuga om sån för barnet. Men hon är ett märkvärdigt barn. Nej! Slå hon ner! I så fall var det nära. Ja, hon har tänt den. Och milde kära Gud. Det brinner någonstans. Och gode Gud. Ängahuset. Hon har tänt på ängahuset. Det brinner ner. Karl-Oskar. Karl-Oskar, minns du bäsen i somras? När du kastade upp höet och smedade Gud. Ja. Du fick allt som du ville. Det här var straffdomen. För Gud låter inte jäcka sig. Hösten kom, men fortfarande inget regn. Karl-Oskar sådde sin höstråg på trädan som låg överströdd med hårda jordkokor, ofruktbar som ett stenskärv. Varje kväll läste Kristina bönen i långvarig torka, och ibland läste han själv med. Karl-Oskar var född med Nilsa-släktens igenkänningstecken, en ovanligt stor näsa. Det påstods att Nilsa-släktens stora näsa skulle bringa tur åt sina ägare. Men spårdomen såg inte ut att slå in på Karl-Oskar. Kristina hade inte skäl att klaga på sin man, men ibland var hon orolig för hans envishet och stöskhet. Karl-Oskar? Du skulle gå till prosten och be om avlösning för att du smedade Gud i somras. Nej, inte går jag till prosten. Men har du inte ett bekymrat samvete? Nej, inte för den syndens skull. Vad jag gjort, det har jag ångrat. Det kan väl Gud förlåta mig. Förresten är väl Gud inte så småsint att han brände upp ladan bara för den här hösåldens skull. Nog vet du, Karl-Oskar, att ingen annan än den allsmäktige bestämmer vad åskan ska slå ner. Ja, men till prosten går jag inte. Din envisheten sitter i näsan. Det är därför den är så stor. Innan Gud ger mig en annan näsa, jag är tvungen att bruka den jag har. Men jag märkte att den räcker så långt ut att somliga har svårt att komma förbi. Ja, du är som du är, Karl-Oskar. Och jag ska inte klaga på det. Men du ser så bekymrad ut. Vad går du att gunna på? Levendes bekymren. Varifrån ska en ta föga? Vi blir fler och fler på gång. Lämna bekymren för det ofödda livet åt Gud. Jag är inte säker på att han försörjde barnen om vi satt med armarna kors. Är Gud skyldig att ge föga åt alla barn som du ställer till? Kristina, vad menar du? Jag menar att du inte ska skjuta skulden på vår Herre när du gör din hustru med barn. Men kära söta, jag vill aldrig förneka att jag har min andel i. Du klagar över att vi blir fler och fler. Alldeles som om det vore mitt fel. Därför att liven kommer ifrån mig. Ja, men jag vill aldrig skylla på det. Ja, Men när du går där och tiger, vad ska han tänka? Men hur kan du tro att jag förebrår dig att du snart ska ha barnen? Men nog måste den väl grunna och ängslas när det är bara en motgång. Menar du att du bryr dig om mig, liksom förr? Kan du väl begripa att jag gör? Är det sant som du nu säger, Karl-Oskar? Nämn den gång du jag ljög för dig förut. Nej, jag vet ju att du alltid talar sanning. Vi måste vara sams och hålla ihop i motgången, Kristina. För det finns ingen annan människa i världen som hjälper oss. Vi måste hjälpa oss själva. Robert fortsatte sin drängtjänst hos Aron på Nybacken. När fororna med ektimmar började gå till Karlshamn på hösten så fyllde Aron själv med sitt ök. Han tog oss inte släppa ut sin lille dräng på så långa vägar. Det var som om en grind hade slagits igen mitt för näsan på Robert. Allting syntes honom eländet och utan slut. Och en dag när han höll på att rensa ett dike i en åker slängde han spaden och kastade sig på rygg i dikeskanten. För att han skulle få ligga i fred för sin husbonde tog han av sig mössan och hängde den på handtaget på spaden. Sedan låg han där och flyttade lite på spaden så att det på långt håll såg ut som om en flitig dräng höll på att gräva ett dike. Han blev så uppspelt att han började vissla och sjunga. Det tilltaget fick han ångra sedan. Är det min lille dräng som håller lekstuva? Jag tänkte bara... Sniker du dig under arbetet, din förgrömmade latrygg? Försöker du springa med? Så ja. Nu ska du få känna på lite aga. Så, där ja! Så går det. Drängen lat. För att jag var lat. Vad är det med dig? Jag har så elaks ögspång. Och knäfen. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Det spränger och dånar som en storm i örat. Och ibland skär det som knivar. Bästa boten mot ösbron, det är modersmjölk. Men vad ska vi få tag i det så här mitt i natten? Jag står inte ut om det inte blir bättre. Ja, vi ska frästa med brännvin på Nullasudd. Det svir i begynnelsen, men det slutar sen. När Robert vaknade på morgonen var öronverken nästan borta. Men en tjockflytande gulaktig vätska började rinna örat under följande dagarna. Det onda gick bort, men någonting annat blev kvar. Det underliga ljudet som ingen annan själv kunde höra. Det susande och brusande lätet stannade kvar. Ingenting kunde tysta det. En kväll när han låg och lyssnade till sitt eget öra förstod han vad det sällsamma ljudet betydde. Det var havets läte och klang som ljöd i hans öra och bara för honom. Han var utvald. Oceanen kallade honom. Kom. Men ännu kunde han inte komma. Alla grindarna på landbacken var stängda. En söndag kom Robert oväntat hem till Korpamoen. Han hade inte varit hemma sedan han tillträdde tjänsten i våras. Och hans föräldrar, Mätta och Nils, blev mycket glada. Robert stannade hemma hela söndagen. Men han ännu efter kvällsmaten satt kvar på sin stol började fadern bli fundersam. Hörde Robert, så hade du inte gått tillbaks till Nybacken nu så du hinner dit före läggdags? Jag sa aldrig gå tillbaks till Nybacken. Vad säger du, pojke? Jag har gått utan att fråga husbonden om lov. Vad i all världen är det du säger? Jag är tvungen att gå efter Karl-Oskar. När du har tagit emot stesselpenningen så är du tvungen att stanna hela året ut. Då får vi binda ihop händer och fötter på mig och köra iväg med som ett kreatur till slakt. Vad ska vi ta oss till med pojken, Karl-Oskar? Bror, din eka och gå tillbaka till tjänsten godvilligt. Har du gått från Aron olovandes? Han har slagit mig på ryggen med en gäskostör så blod rann. Vill du slå en arma barn? Vad har du gjort då? Jag körde ett rolas igår och sylde genom en smal stätta. Jag körde emot så ena häcken gick av. Men jag rådde inte för att. Jag höll med den så hårt jag orkade. Men Aron tog en gäskostör och slog mig över ryggen flera gånger. Stackars barn, du är alldeles blå i på ryggen. Och för lite sen så går Aron med en öfil så det ringer och susar i örat än. Jag går aldrig tillbaka till Nyback. Jag ska inte behöva gå tillbaka heller. Ingen av vår släkt ska gå till emot prygel. Vi är lika goda som Aron. Tror du Aron släpper honom ovilligt? Han får göra hocket han vill. Pojken ska inte tillbaks. Men om Robert går ifrån tjänsten utan lov så kan Aron skicka länsman och hämta honom och han mister halva lönen. Var det inte bättre att förlikas med Aron? Jag ska gå och tala med han. Jag ska gå till Nybacken. Nej, Sikaloska. Kommer du bero din ställe? Då får jag en likare dräng. Du har slagit Bromin, din fegling. Vet att han är 15 år. Han fick lite aga för han var lat och ovarsam. Blodvit inte husaga. Ja, han tåltat nog. Du får skaffa dig en annan dräng och prygla. Från min släkt får du aldrig någon mer. Brodin ska vara tillbaka i tjänsten imorgon. Annars får länsman hämta hit han. Kom och hämta honom själv du. Välkommen till Korpamon. Men först ska du få känna på. Vill du bli strypt eller vill du bli drängt i din egen brunn? Jo du, nu är det ingen barnunge du har att göra med. Det får räcka för den här gången nu. Ska du ta livet om? Nej, men den fegling som ger sig på 15-åringar ska jag hantera. Vi kan ju fortsätta det här samspråket någon annan gång. När det är långt till folk. Goddag, Karl-Oskar Nilsson. Goddag, länsman. Jag söker brodin, drängen Robert Nilsson. Han är inte här på gården. Hörru, du vet väl att han avvek från Nybacken i söndags morse? Han gick från gården för bonden har slagit honom. Han har visat mig blodvite. Jaha, ni har alltså råkats då. Är han här i närheten? Jag är inte skyldig att hålla vakt över Bromin. Pojken har försökt hålla sig undan förr. Han är ute på andra resan nu. Du gömmer rymlingen, din drömmel. Fram med honom bara. Jag kan inte tro att jag ska vara laglig skyldig i handräckning och kronobetjäningen när den ska ta fast min egen bror. Jag måste se till att legostadgan efterleves. Den kommissarien själv hade en bror som rymd från sin husboende för blodvit. Kan du inte tala sanning så kan du tiga, din drömmel. Men det säger jag dig, att om den kanaljen stannar kvar här i distriktet så tar jag honom. Hör du det, Karl-Oskar? Om brodin stannar i mitt distrikt så tar jag honom.